ลำดับนั้นพระกัลลารคติยะลุกจากอาสนะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านสารีบุตรบรรลือสีหนาถว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามปัญหาข้อแรกกับผมซึ่งผมยังไม่เคยรู้มาก่อนผมจึงทูลตอบปัญหาล่าช้าไปต่อเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาปัญหาข้อแรกของผมแล้วผมจึงคิดได้ว่าถ้าพระผู้มีพระภาคจะพึงตรัสถามความข้อนั้นกับผมด้วยบทอื่นๆด้วยปริยายอื่นๆตลอดทั้งวันแม้ผมก็พึงทูลตอบความข้อนั้นถวายพระผู้มีพระภาคได้ด้วยบทอื่นๆด้วยปริยายอื่นๆตลอดทั้งวันแม้ถ้าพระผู้มีพระภาคจะพึงตรัสถามความข้อนั้นกับผมตลอดทั้งคืนและถึงแม้ถ้าพระผู้มีพระภาคจะพึงตรัสถามความข้อนั้นกับผมตลอด2คืน2วันตลอด3คืน3วันตลอด4คืน4วันตลอด5คืน5วันตลอด6คืน6วันแม้ถ้าพระผู้มีพระภาคจะพึงตรัสถามความข้อนั้นกับผมด้วยบทอื่นๆด้วยปริยายอื่นๆตลอด7คืน7วันแม้ผมก็พึงทูลตอบความข้อนั้นถวายพระผู้มีพระภาคได้ด้วยบทอื่นๆด้วยปริยายอื่นๆตลอด7คืน7วันภิกษุก็เพราะธรรมธาตุอันสารีบุตรแทงตลอดดีแล้วแม้จะถามความข้อนั้นกับสารีบุตรด้วยบทอื่นๆด้วยปริยายอื่นๆตลอดทั้งวันสารีบุตรก็คงตอบความข้อนั้นแก่เราด้วยบทอื่นๆด้วยปริยายอื่นๆตลอดทั้งวันแม้ถ้าเราจะถามความข้อนั้นกับสารีบุตรด้วยบทอื่นๆด้วยปริยายอื่นๆตลอดทั้งคืนสารีบุตรก็คงตอบความข้อนั้นตลอดทั้งคืนและถึงแม้ถ้าเราจะถามความข้อนั้นกับสารีบุตรตลอดทั้งคืนทั้งวันสารีบุตรก็คงตอบความข้อนั้นแก่เราได้ตลอดทั้งคืนทั้งวันแม้ถ้าเราจะถามความข้อนั้นกับสารีบุตรตลอด2คืน2วันสารีบุตรก็คงตอบความข้อนั้นแก่เราได้ตลอด2คืน2วันแม้ถ้าเราจะถามความข้อนั้นกับสารีบุตรตลอด3คืน3วันสารีบุตรก็คงตอบความข้อนั้นแก่เราได้ตลอด3คืน3วันแม้ถ้าเราจะถามความข้อนั้นกับสารีบุตรตลอด4คืน4วันสารีบุตรก็คงตอบความข้อนั้นแก่เราได้ตลอด4คืน4วันแม้ถ้าเราจะถามความข้อนั้นกับสารีบุตรตลอด5คืน5วันสารีบุตรก็คงตอบความข้อนั้นแก่เราได้ตลอด5คืน5วันแม้ถ้าเราจะถามความข้อนั้นกับสารีบุตรตลอด6คืน6วันสารีบุตรก็คงตอบความข้อนั้นแก่เราได้ตลอด6คืน6วันแม้ถ้าเราจะถามความข้อนั้นกับสารีบุตรด้วยบทอื่นๆด้วยปริยายอื่นๆตลอด7คืน7วันสารีบุตรก็คงตอบความข้อนั้นแก่เราได้ด้วยบทอื่นๆด้วยปริยายอื่นๆตลอด7คืน7วันกาลารสูตรที่2จบญาณวัตถุสูตรว่าด้วยญาณวัตถุพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงญาณวัตถุ44แก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าญาณวัตถุ44อะไรบ้างคือ 1. ความรู้ในชราและมรณะ 2. ความรู้ในความเกิดแห่งชราและมรณะ 3. ความรู้ในความดับแห่งชราและมรณะ 4. ความรู้ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะ 5. ความรู้ในชาติ 6. ค ความรู้ในความเกิดแห่งชาติ 7. ความรู้ในความดับแห่งชาติ 8. ความรู้ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชาติ 9. ความรู้ในภพ 10. ความรู้ในความเกิดแห่งภพ 11. ความรู้ในความดับแห่งภพ 12. ความรู้ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งภพ 13. ความรู้ในอุปาทาน 14. ความรู้ในความเกิดแห่งอุปาทาน 15. ความรู้ในความดับแห่งอุปาทาน 16. ความรู้ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งอุปาทาน 17. ความรู้ในตัณหา 18. ความรู้ในความเกิดแห่งตัณหา 19. ความรู้ในความดับแห่งตัณหา 20. ความรู้ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งตัณหา 21. ความรู้ในเวทนา 22. ความรู้ในความเกิดแห่งเวทนา 23. ความรู้ในความดับแห่งเวทนา 24. ความรู้ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งเวทนา 25. ความรู้ในผัสสะ 26-28 29. ความรู้ในสลายตนะ 30-32 33. ความรู้ในนามรูป 34-36 37. ความรู้ในวิญญาณ 38-40 41. ความรู้ในสังขารทั้งหลาย 42. ความรู้ในความเกิดแห่งสังขาร 43. ความรู้ในความดับแห่งสังขาร 44. ความรู้ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารเหล่านี้เรียกว่าญาณวัตถุ44ชราและมรณะเป็นอย่างไรคือความแก่ความคร่ำคร่าความมีฟันหลุดความมีผมงอกความมีหนังเหี่ยวย่นความเสื่อมอายุความแก่งอมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆ นี้เรียกว่าชราความจุติความเคลื่อนไปความทำลายไปความหายไปความตายกล่าวคือมฤตยูการทำกาละความแตกแห่งขันธ์ความทอดทิ้งร่างกายความขาดแห่งชีวิตินทรีย์ของเหล่าสัตว์นั้นๆจากหมู่สัตว์นั้นๆ นี้เรียกว่ามรณะชราและมรณะดังพรรณนามาชนี้นี้เรียกว่าชราและมรณะเพราะชาติเกิดชราและมรณะจึงเกิดเพราะชาติดับชราและมรณะจึงดับอริยมรรคมีองค์8นี้เท่านั้นคือ 1. สัมมาทิฏฐิละถึง 8. สัมมาสมาธิชื่อว่าปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะภิกษุทั้งหลายเมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดชราและมรณะอย่างนี้รู้ชัดความเกิดแห่งชราและมรณะอย่างนี้รู้ชัดความดับแห่งชราและมรณะอย่างนี้รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะอย่างนี้นี้ชื่อว่าธรรมญาณของอริยสาวกนั้นเมื่อนั้นอริยสาวกนั้นพิจารณานัยยะในอดีตและอนาคตด้วยธรรมนี้ซึ่งตนเห็นแล้วรู้แล้วไม่ประกอบด้วยการอันตนได้บรรลุแล้วอันตนอย่างรู้แล้วสมณะหรือพราหมณ์ในอดีตเหล่าใดเหล่าหนึ่งก็ได้รู้ชราและมรณะได้รู้ความเกิดแห่งชราและมรณะได้รู้ความดับแห่งชราและมรณะได้รู้ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะเหมือนอย่างที่เรารู้ในบัดนี้เหมือนกันทั้งนั้นสมณะหรือพราหมณ์ในอนาคตเหล่าใดเหล่าหนึ่งก็จะรู้ชราและมรณะจะรู้ความเกิดแห่งชราและมรณะจะรู้ความดับชราและมรณะจะรู้ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะเหมือนอย่างที่เรารู้ในบัดนี้เหมือนกันทั้งนั้นนี้ชื่อว่า อันวยญาณของอริยสาวกนั้นญาณสองประการนี้คือ 1. ธรรมญาณ 2. อันวยญาณของอริยสาวกเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ผุดผ่องอริยสาวกนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิบ้างผู้ถึงพร้อมด้วยทัศนะบ้างผู้ถึงสัจธรรมนี้บ้างเห็นสัจธรรมนี้บ้างประกอบด้วยญาณอันเป็นเสขะบ้างประกอบด้วยวิชาอันเป็นเสขะบ้างบรรลุกระแสแห่งธรรมบ้างเป็นพระอริยะผู้มีปัญญาเพิกถอนกิเลสบ้างดำรงอยู่ใกล้ประตูอมตะนิพพานบ้างชาติเป็นอย่างไรละถึงภพเป็นอย่างไรอุปาทานเป็นอย่างไรตัณหาเป็นอย่างไรเวทนาเป็นอย่างไรผัสสะเป็นอย่างไรสลายตนะเป็นอย่างไรนามรูปเป็นอย่างไรวิญญาณเป็นอย่างไรสังขารทั้งหลายมีเท่าไรสังขารมีสามประการนี้คือ 1. กายสังขาร 2. วจีสังขาร 3. จิตตสังขารนี้เรียกว่าสังขารทั้งหลายเพราะอวิชชาเกิดสังขารจึงเกิดเพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับอริยมรรคมีองค์8นี้เท่านั้นคือ 1. สัมมาทิฏฐิละถึง 8. สัมมาสมาธิชื่อว่าปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารเมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดสังขารทั้งหลายอย่างนี้รู้ชัดความเกิดแห่งสังขารอย่างนี้รู้ชัดความดับแห่งสังขารอย่างนี้รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารอย่างนี้นี้ชื่อว่าธรรมญาณของอริยสาวกนั้นเมื่อนั้นอริยสาวกนั้นพิจารณาไตรยะในอดีตและอนาคตด้วยธรรมนี้ซึ่งตนเห็นแล้วรู้แล้วไม่ประกอบด้วยการอันตนได้บรรลุแล้วอันตนอย่างรู้แล้วสมณะหรือพราหมณ์ในอดีตเหล่าใดเหล่าหนึ่งก็ได้รู้สังขารทั้งหลายได้รู้ความเกิดแห่งสังขารได้รู้ความดับแห่งสังขารได้รู้ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารเหมือนอย่างที่เรารู้ในบัดนี้เหมือนกันทั้งนั้นสมณะหรือพราหมณ์ในอนาคตเหล่าใดเหล่าหนึ่งก็จะรู้สังขารทั้งหลายจะรู้ความเกิดแห่งสังขารจะรู้ความดับแห่งสังขารจะรู้ปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งสังขารเหมือนอย่างที่เรารู้ในบัดนี้เหมือนกันทั้งนั้นนี้ชื่อว่าอันวยญาณของอริยสาวกนั้นภิกษุทั้งหลายญาณสองประการนี้คือ 1. ธรรมญาณ 2. อันวยญาณของอริยสาวกเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ผุดผ่องอริยสาวกนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิบ้างผู้ถึงพร้อมด้วยทัศนะบ้างผู้ถึงสัจธรรมนี้บ้างเห็นสัจธรรมนี้บ้างประกอบด้วยญาณอันเป็นเสขะบ้างประกอบด้วยวิชาอันเป็นเสขะบ้างบรรลุกระแสแห่งธรรมบ้างเป็นพระอริยะผู้มีปัญญาเพิกถอนกิเลสบ้างดำรงอยู่ใกล้ประตูอมตะนิพพานบ้างญาณวัตถุสูตรที่3จบทุติยญาณวัตถุสูตรว่าด้วยญาณวัตถุสูตรที่2พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงญาณวัตถุ77แก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าญาณวัตถุ77อะไรบ้างคือ 1. ความรู้ว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชราและมรณะจึงมี 2. ความรู้ว่าเมื่อชาติไม่มีชราและมรณะจึงไม่มี 3. แม้ในอดีตความรู้ว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชราและมรณะจึงมี 4. ความรู้ว่าเมื่อชาติไม่มีชราและมรณะจึงไม่มี 5. แม้ในอนาคตความรู้ว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชราและมรณะจึงมี 6. ความรู้ว่าเมื่อชาติไม่มีชราและมรณะจึงไม่มี 7. ความรู้ว่าธรรมทิฏฐิญาณของชาตินั้นมีความสิ้นไปมีความเสื่อมไปมีความคลายไปมีความดับไปเป็นธรรมดา 8. ความรู้ว่าเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีละถึง9ถึง14 15. ความรู้ว่าเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมี 16 ถึง 21 22. ความรู้ว่าเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมี 23 ถึง 28 29. ความรู้ว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมี 30 ถึง 35 36. ความรู้ว่าเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมี37ถึง42 43ความรู้ว่าเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมี44ถึง49 50ความรู้ว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมี51ถึง56 57ความรู้ว่าเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมี58ถึง63 64ความรู้ว่าเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมี65ถึง70 71ความรู้ว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมี72ความรู้ว่าเมื่ออวิชชาไม่มีสังขารจึงไม่มี73แม้ในอดีตความรู้ว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมี 74. ความรู้ว่าเมื่ออวิชชาไม่มีสังขารจึงไม่มี 75. แม้ในอนาคตความรู้ว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมี 76. ความรู้ว่าเมื่ออวิชชาไม่มีสังขารจึงไม่มี 77. ความรู้ว่าธรรมทิฏฐิญาณของอวิชชานั้นมีความสิ้นไปมีความเสื่อมไปมีความคลายไปมีความดับไปเป็นธรรมดาภิกษุทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าญาณวัตถุ77ทุติยญาณวัตถุสูตรที่4จบอวิชชาปัจจยสูตรว่าด้วยอวิชชาเป็นปัจจัยพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีละถึงความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชราและมรณะเป็นอย่างไรชราและมรณะนี้เป็นของใครภิกษุปัญหานี้ไม่สมควรถามผู้ใดพึงกล่าวว่าชราและมรณะเป็นอย่างไรชราและมรณะนี้เป็นของใครหรือพึงกล่าวว่าชราและมรณะเป็นอย่างอื่นชราและมรณะนี้เป็นของผู้อื่นคำทั้งสองนั้นมีความหมายอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นเมื่อมีทิฏฐิว่าชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมไม่มีหรือว่าเมื่อมีทิฏฐิว่าชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมไม่มีตถาคตไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนี้ย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชราและมรณะจึงมีชาติเป็นอย่างไรและชาตินี้เป็นของใครปัญหานี้ไม่สมควรถามผู้ใดพึงกล่าวว่าชาติเป็นอย่างไรและชาตินี้เป็นของใครหรือพึงกล่าวว่าชาติเป็นอย่างอื่น

เกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ทุติยะอวิชชาปัจจยสูตรที่6จบนตุมหาสูตรว่าด้วยกายไม่ใช่ของเธอทั้งหลายพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายกายนี้มิใช่ของเธอทั้งหลายทั้งมิใช่ของผู้อื่นกายนี้เธอทั้งหลายพึงเห็นว่าเป็นกรรมเก่าถูกปัจจัยปรุงแต่งสำเร็จด้วยเจตนาเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาอริยสาวกผู้ได้สดับย่อมมนสิการปฏิจจสมุปบาทโดยแยบคายในกายนั้นว่าเพราะเหตุนี้เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้จึงดับไปคือเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีละถึงความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้อันหนึ่งเพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับและถึงความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้นตุมหาสูตรที่7จบเจตนาสูตรว่าด้วยเจตนาพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายภิกษุจงใจดำริและนึกคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอารมณปัจจัยเพื่อความตั้งมั่นแห่งวิญญาณเมื่ออารมณปัจจัยมีความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงมีเมื่อวิญญาณนั้นตั้งมั่นแล้วเจริญขึ้นแล้วความบังเกิดแห่งภพใหม่ต่อไปจึงมีเมื่อความบังเกิดแห่งภพใหม่ต่อไปมีชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตจึงมีต่อไปความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้ภิกษุไม่จงใจไม่ดำริแต่ยังนึกคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอารมณปัจจัยเพื่อความตั้งมั่นแห่งวิญญาณเมื่ออารมณปัจจัยมีความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงมีเมื่อวิญญาณนั้นตั้งมั่นแล้วเจริญขึ้นแล้วความบังเกิดแห่งภพใหม่ต่อไปจึงมีเมื่อความบังเกิดแห่งภพใหม่ต่อไปมีชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตจึงมีต่อไปความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้ภิกษุไม่จงใจไม่ดำริและไม่นึกคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นไม่เป็นอารมณปัจจัยเพื่อความตั้งมั่นแห่งวิญญาณเมื่ออารมณปัจจัยไม่มีความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงไม่มีเมื่อวิญญาณนั้นไม่ตั้งมั่นแล้วไม่เจริญขึ้นแล้วความบังเกิดแห่งภพใหม่ต่อไปจึงไม่มีเมื่อความบังเกิดแห่งภพใหม่ต่อไปไม่มีชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้เจตนาสูตรที่8จบทุติยะเจตนาสูตรว่าด้วยเจตนาสูตรที่สองพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายภิกษุจงใจดำริและนึกคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอารมณปัจจัยเพื่อความตั้งมั่นแห่งวิญญาณเมื่ออารมณปัจจัยมีความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงมีเมื่อวิญญาณนั้นตั้งมั่นแล้วเจริญขึ้นแล้วความอย่างลงแห่งนามรูปจึงมีเพ